อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนศักราช2556นะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากเหลือเกินแป๊บๆก็มาปลายปีกันอีกแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2556นั้นวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน12ปีมะเสงค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณก็คงจะทราบดีนะคะว่าจะได้มาฟังดิฉันได้พูดนาสนทนาธรรมะในหัวข้อที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะจะได้พูดคุยสนทนาธรรมะที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่พวกเราเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าเมื่อวานเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเช้าวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนเนี่ยโยมก็ได้หยิบยกเอาเรื่องของการคนที่จะอยู่เป็นโสดหรือไม่เป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมาให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะให้แง่คิดท่านผู้ฟังไปละดังนั้นในวันอาทิตย์วันนี้เจ้าค่ะอยากจะนำมาคุยถึงเอาละคนผ่านพ้นมาแล้วละยังไงก็แต่งงานมาแล้วนะเจ้าค่ะ มีลูกตอนนี้โยมอยากจะพูดถึงประเด็นที่ว่าคนที่จะมีลูกหรือมีบุตรสืบสกุลเนี่ยเจ้าค่ะนี่ถามกันแบบชาวบ้านนะเจ้าค่ะหลายคนก็บอกว่าถ้าเผื่อคนแต่งงานไปแล้วเนี่ยใครไม่มีลูกนะเจ้าคะจะมีที่สังเกตอย่างหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยคนที่มีฐานะดีในสังคมเนี่ยเจ้าค่ะอยากจะมีลูกมากเลยไปทำกิฟต์ทำอะไรใช้ขั้นตอนอะไรต่างๆผสมเทียมไม่ได้เจ้าค่ะไม่มีลูกเลยนะเจ้าค่ะทั้งที่อยากมีมากแต่มันเหมือนตรงกันข้ามว่าคนที่มีฐานะที่ด้อยกว่ากลับมีลูกมากมายเหลือเกินจนเลี้ยงไม่ไหวอย่างนี้เจ้าค่ะหรือแม้แต่ที่เป็นปัญหาสังคมตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็มีการรณรงค์นะเจ้าค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรณรงค์ให้บรรดาเด็กๆน้องๆวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอย่าให้ได้มีการท้องก่อนวัยเรียนคือแบบท้องในวัยเรียนนะเจ้าค่ะอย่าว่าไม่ใช่ว่าเรียนยังไม่จบเลยเอามีท้องและอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าคนที่อยากมีเนี่ยก็มีไม่ได้ทั้งที่เขาพร้อมทุกอย่างแต่สำหรับคนที่ไม่อยากมีหรือว่าไม่อยากจะได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเด็กพวกนี้ก็จะไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งมีข่าวว่าเอาลูกไปทิ้งตามถังขยะบ้างวางตรงนู้นตรงนี้บ้างเนี่ยเจ้าค่ะก็อยากจะหยิบยกประเด็นนี้มาสักการะหรือสนทนากับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเจ้าค่ะถ้ามองในแง่ของทางศาสนาเราแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าไหมหรือว่ามันเป็นอะไรสิ่งที่เขาทำมาเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแถลงไขตรงนี้นิดนึงเถอะเจ้าค่ะเมตตาอนุนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่านก็พูดถึงความที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าภาษาที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ใช่จำเป็นที่จะเกี่ยวเฉพาะเรื่องการมีลูกไม่มีลูกภาษาที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เป็นผลของกรรมแน่นอนนะผลของกรรมที่มากระทบหรืออาจจะเป็นเรื่องของ อุตุในเหตุแห่งดินฟ้าอากาศหรือว่าการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวนี้อาหารมันก็แย่ลงใช่ไหมมลพิษมันก็มากขึ้นทำให้การมีบุตรอาจจะยากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนนะซึ่งอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้นะจะเป็นผลของการไม่ได้เตรียมตัวสม่ำเสมอก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะจะเป็นสุขภาพทางตัวเราเองหรือตัว อีกฝั่งหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นนะซึ่งเป็นไปได้น ะ ทีนี้การที่เราจะบอกฟันธงลงไปว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะคนอยากมีก็ไม่มีคนไม่อยากมีนะหรือมีความเป็นอยู่แร้งแค้นกับมีลูกมากนะไอ้เด็กท้องก่อนวัยเรียนนะในวัยเรียนก็มีโอ้เป็นปัญหานะก็เลยเหมารวมหมดเลยว่าอันนี้เป็นกรรมเก่านะเหมาไม่ได้เหมาไม่ได้ใ ช่ค ่ะอาจจะเป็นได้อันนี้พูดได้อยู่นะจะเกิดจากกรรมเก่าได้อาจจะเกิดสุขภาพได้อาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอนั้นได้หลายอย่างนะเหมารวมไม่ได้แต่ว่ามันมีหลายเหตุอยู่นะประเด็นที่อยากจะพูดถึงต่อไปก็คือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมเก่าได้นะเราจะพูดเฉพาะตรงส่วนที่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากภาษาที่เราไม่น่าพอใจนะบางทีลูกที่เราคิดว่าเราจะมีคิดว่าเขาจะเลี้ยงเราในอนาคตใช่ไหมเกจโจหมายมั่นปั้นมือว่าเป็น ให้มีอาชีพนะอาชีพนี้เกิดมาเป็นคนดีอะไรต่างๆนะเกิดเผอิญเขาไปคบเพื่อนชั่วเป็นลูกไม่ดีเป็นลูกล้างผลาญเป็นลูกแกะดำอย่างนี้นะเรามีลูกเราไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกเป็นคนไม่ดีเลยนะแต่ลูกมันดันเป็นคนไม่ดีนะเราคิดว่าลูกมันจะทำหน้าที่ของลูกอย่างดีเลี้ยงเราตอบนะเมื่อเราแก่เท่ามันดันส่งเราไปอยู่บ้านคนชรามันเลี้ยงเราจริงๆนะทำให้เราไปอยู่ที่แบบไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่แน่มันไม่แน่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีลูกด้วยความคิดเพียงที่ว่าลูกอาจจะดีลูกอาจจะเลี้ยงเราลูกอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําให้เรามีความปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราต้องคิดตรงนี้ก่อนที่เราจะมีนะเพราะว่ามีลูกแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาเกิดนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนพาลคนหนึ่งนะจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากนานมากนะเหมือนเต่าน้อยที่อยู่ในทะเลนะสมมุติว่าโลกเราเนี่ยมีน้ำท่วมทั่วโลกเลยทั้ง4ส่วนนะมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดอยู่ในนี้นะโผล่หัวขึ้นมาทุกร้อยปีนะในทะเลนี้ก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งนะโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตาบอดตัวนี้นะจะโผล่หัวขึ้นมาซุกเข้าไปในรูที่มีอยู่เพียงรูเดียวในแอกเนี่ยมันยากมากบางคนอาจจะถามว่าเอาแล้วทำไมคนมันล้นโลกอยู่ตอนนี้นั่นต้อง 6,000 กว่าล้านแล้วไหนบอกการเกิดยากนะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากแต่เกิดมาโอ้โหมหาศาล โลกอยู่แล้วนะจ๊ะ ทุกนาทีนี่ทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ย6คนนี่พรวดออกมาละ7คนนี่พรวดออกมาละทั่วโลกเอ๊ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้ก็คือหมายว่าคนพาลนะที่ไปตกนรกแล้วนะคือพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เพื่อให้กลัวนรกเพื่อให้กลัวถึงการที่เราจะต้องไปถูกขังอยู่ตรงนั้นมันนานนะเราเห็นได้เลยว่าคนที่เกิดมาแล้วเป็นคนพาลเนี่ยนะคนพาลที่เกิดมาเนี่ยนะมักจะเกิดในตระกูลที่ต่ำนะเช่นตระกูลคนจันทานคนจากสารคนเก็บขยะนะคนที่รับจ้างคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่แร้งแค้นนะแล้วก็รูปพันผิวพันเนี่ยก็จะไม่สวยนะมีร่างหม้อต้อมีผิวคล้ำอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะเป็นการบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะว่า okay. เขาเป็นพวกที่มาจากภพที่ไม่ดีมาเกิดนะสัตว์นรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างบางนี้บอกได้บ้างนะคือไม่ได้ฟันธง 100% ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าพวกสัตว์นรกมาเกิดมากขึ้นนะมากขึ้นยิ่งอันตรายนะเพราะว่าโลกที่มีคนที่มีจิตใจในทางต่ำมาเกิดมากขึ้นมันก็จะอันตรายนะก็จะมีลักษณะการเบียดเบียนกันนะบุคคลพวกนั้นที่เกิดมาจากเป็นสัตว์นรกเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลต่ำแล้วนะรูปร่างก็ไม่ดีไม่สวยงามข้าวปลาอาหารก็หายากก็จะทำสิ่งที่เป็นกายวาจาใจอันเป็นทุจริตนะมีกายวาจาใจอันเป็นทุจริตตัวเองทำเองแล้วก็คนอื่นก็ได้รับผลในการเบียดเบียนไปด้วยนะเราก็จะถูกเบียดเบียนไปด้วยเราอาจจะถูกเบียดเบียนคนรอบข้างเขาถูกเบียดเบียนแน่นอนเราอาจจะไปอยู่ข้างเขาเราก็ถูกเบียดเบียนไปด้วยนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าต้องมีลูกฉันอยากมีแต่ไม่มีอันนี้ต้องให้วางใจเป็นกลางๆดีกว่านะว่าไอ้มีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะไอ้ที่ไม่มีอาจจะดีกว่าก็ได้นะส่วนคนที่คิดว่าจะต้องมีนะแล้วแต่กับไม่มีหรือมีมากไม่อยากมีมากแต่มันดันมีอันนี้คุณก็ต้องรู้จักเลี้ยงเขาให้ดีนะในเมื่อมันมีมาแล้วเนี่ยก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะส่วนคนที่คุณจันใจพูดว่าปัญหาท้องระหว่างวัยเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นเพราะว่าคุณตกอยู่ในอำนาจของกามนะคุณไปทำกิจกรรมของคนคู่ในเวลาที่มันยังไม่สมควรนะเรียกว่าการประพฤติผิดในกามนะซึ่งนี่ผิดศีลแน่นอนซึ่งเราไม่ควรจะต้องผิดศีลเราต้องมีศีลในการรักษาตัวเองตรงนี้นะเราก็จะมีลูกนะหรือไม่มีลูกคือถ้าเราประพฤติถูกต้องตามกามแล้วนะก็คือหมายความว่าเราไม่ประพฤติผิดในกามละเรามีคู่ที่เหมาะสมแล้วเราจึงมีลูกนะเรามีลูกไม่ได้หวังว่าลูกมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามีลูกขึ้นมาเนี่ยเพราะด้วยจิตที่ประเสริฐนะจิตที่เรียกว่าต้องการที่จะอุปการะผู้อื่นก่อนอันนั้นก็มีได้เป็นจิตใจที่ดีนะมีลูกคุณมีลูกออกมาแล้วนะคุณอุปการะมีโอกาสได้อุปการะผู้อื่นนะจิตใจคุณก็สูงส่งขึ้นใช่ไหมคุณเลี้ยงเขาออกมาดีไม่ดียังไงคุณก็ยังดูแลเขาไปอันนี้คุณก็ทำตามหน้าที่ไปก็ดีนะนี่ดีแน่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ อันนี้คือที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีนะถึงจะดีนะหรือว่าไม่มีไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้น น ะ ก ็ คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหาไหนอยู่ที่ว่าจิตใจของเราเป็นยังไงนะเราจะตัดสินใจได้อย่างไรเนี่ยก็เดินตามอริยมรรคมีองค์8นะตรงไหนตัดสินใจแล้วจิตใจมันมีสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นไปในแนวทางนั้นเราก็ไปทางนั้นก็ได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้มีอีกประเด็นที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่เรามีลูกนะเจ้าค่ะทีนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีก็ได้แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่โยมคิดว่าอยากจะถามตรงนี้ก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าคนที่เกิดมาอยู่ในวรรณะชั้นต่ำเหมือนมาจากสัตว์นรกเนี่ยเจ้าค่ะโยมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเนี่ยมีข่าวเร็วๆเนี่ยเจ้าค่ะในปัจจุบันนี้เลยข่าวสดๆร้อนๆก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงกันนะเจ้าค่ะที่บอกว่ามีโควต้าลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ให้คนไประดมเงินมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นพันๆล้านเลยนะเจ้าค่ะที่ว่ามาหลอกลวงกันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับชีวิตเหมือนถึงจิตใจของคนพวกนี้เจ้าค่ะไม่ได้เห็นบาปบุญคุณโทษเลยเพราะว่าจะหลอกลวงทุกทางเลยนะเจ้าค่ะทาง Facebook หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยเจ้าค่ะสังคมการสื่อสารกันทางโลกสมัยใหม่ก็มีการเจ้าค่ะเครือข่ายสังคมเนี่ยปรากฏว่าหลอกเมื่อเร็วๆนี้เองก็มีข่าวว่าหลอกเด็กผู้หญิงเนี่ยโดนหลอกจากผู้ชายที่เป็นเหมือนกับเป็นคนทำงานแบบพะโลงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปหลอกว่าอายุน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลอกมาจะมาทำร้ายเด็กเขาแบบจะไปทำอะไรเด็กก็เลยแบบในที่สุดฆ่าเด็กตายอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับจิตใจมันแย่ลงอันนี้ก็คงจะตรงกับที่พระอาจารย์ไพบูลย์บอกนะเจ้าค่ะว่ามันเหมือนกับกว่าจะมาเกิดมนุษย์ก็ยากแล้วแต่ว่าพวกนี้มาจากที่ว่าเป็นสัตว์นรกชั้นต่ำหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่ามันน่าจะใช่อ่ะเจ้าค่ะเพราะมันมีจิตใจโหดร้ายเหลือเกินแล้วก็เบียดเบียนคนมากเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เตือนสติพวกนี้สักนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะ คือเนี่ยธรรมะก็พูดตามที่พระเจ้าตรัสไว้อ่ะน ะ พูดถึงเรื่องของคนพาลกับเรื่องของบัณฑิตนะว่าเรื่องของคนพาลสมมุติคุณทำไม่ดีบาปกรรมทำชั่วมาอย่างเงี้ยคุณก็จะไปตกนรกนั่นตกนรกอยู่นานมากนานจนลืมไปเลยนะแล้วถ้ามาเกิดใหม่ก็จะเกิดในชนชั้นต่ำนะมีผิวพรรณซามมีความเป็นอยู่ยากลำบากแล้วก็มีเพื่อนชั่วด้วยก็จะไปทำชั่วอีกมันก็ยิ่งจะเป็นลงต่ำลงต่ำลงต่ำนะก็จะฟื้นฟูไม่ได้สักทีในทางตรงข้ามพระเจ้าก็พูดถึงบัณฑิตนะบัณฑิตทำความดีรักษากายวาจาใจให้เป็นสุจริตนะทำความดีแล้วนะก็ไปเกิดบนสวรรค์โอ้อยู่นานมากมีความสุขชนิดที่ว่าเลิศหรูอลังการทุกอย่างของเทวดาก็มีกันน ะ กว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็เกิดในตระกูลสูงนะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายนะมีเพื่อนดีแล้วก็ทำความดีเขาก็จะได้ไปเกิดเป็นสวรรค์อีกนะก็เป็นอย่างนี้ไปตรงนี้คือประเด็นตรงที่ว่าไอ้ที่เราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่อันนี้อาตมาไม่ได้หมายความว่าถ้างั้นฉันเกิดมาไม่ดีฉันก็ต้องทำไม่ดีฉันก็ไปตกนรกอีกนะไม่ใช่อันนี้เราเลือกได้นะเราเลือกได้อยู่ที่เราเลือกทำตรงนี้นะว่าถ้าเราคบเพื่อนดีอย่างน้อยเราคบเพื่อนดีเพื่อนนี่ไม่ใช่หมายความว่าเพื่อนหัวดำๆอายุเท่ากันอะไรตรงนี้ไม่ใช่นะแต่หมายถึงใครก็ได้จะไปอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเป็นคารวะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นอะไรก็ได้นะที่เป็นมิตรนะเป็นมิตรในที่นี้หมายถึงคนที่จะแนะนำเราได้คนที่คอยเตือนเราได้ให้ตั้งอยู่ในความดีความงามเรามีกัลยาณมิตรแล้วเราพาตัวเองให้ออกจากที่ไม่ดีซะพาตัวเองให้ออกจากการทำไม่ถูกซะนะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกทำผิดเนี่ยเราจะกลับไปสู่ที่ต่ำนะแต่ถ้าเราทำถูกทำดีเรารอดพ้นได้พระเจ้าก็ยังพูดถึงคนที่มามืดไปสว่างนะมามืดไปสว่างก็คือคนที่เกิดในตระกูลต่ำนะมีข้าวยากมีอาหารมีข้าวน้อยนะมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นแต่ว่าทำแต่ความดีนะทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะก็เรียกว่ามามืดไปสว่างก็มีแล้วไม่ใช่ว่าไอ้คนที่มันเกิดอยู่ในตระกูลรวยๆนะมีความเป็นอยู่ดีมีรูปร่างดีนะแล้วจะไปต่ำไม่ได้ก็เคยตรัสถึงคนที่มาสว่างแล้วก็ไปมืดก็มีเพราะมันคบเพื่อนชั่วนะแล้วก็ไปทำสิ่งที่เป็นทุจริตนะกายวาจาใจเป็นทุจริตคุณก็พ่งไปนู่นเลยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะหรือไม่ต้องรอถึงตอนนั้นก็ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้คุณก็ติดคุกมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะมันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดมาสว่างไปมืดก็มีนะสว่างไปสว่างมืดไปมืดมีหมดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงน ะ เราจะเลือกดีหรือเลือกไม่ดีนะเพื่อนเราก็มีส่วนด้วยนะแต่เพื่อนมีส่วนด้วยตัวเราก็มีส่วนด้วย นะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเอง นะ การที่คุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกนะอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอันนี้คุณก็ค่อยตัดสินใจเอานะแต่อย่างไรก็ตามเราจะมีลูกหรือเราจะไม่มีลูกก็ตามในใจเรามีความสุขได้นะไอ้คดีความต่างๆที่เขาหลอกลวงกันมากอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณเดินใจนั่นเป็นผลของกามทั้งสิ้นเลยนะกามมีโทษมากนะหลอกกันใน Facebook สังคมเครือข่ายขึ้นโรงขึ้นศาลไปฆ่ากันไปใช้อาวุธมีคมไม่มีคมนั่นเพราะกามทั้งสิ้นนะถ้าสมมติผู้หญิงไม่ได้ลุ่มหลงในกามนะในตาหูจมูกลิ้นกายนะเขาก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบตรงนั้นนะถ้าผู้ชายไม่ได้มีความอยากในสิ่งที่ทำผิดในกามเขาก็จะไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะเพราะว่ากามเป็นเหตุเป็นเรื่องก่อเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวนั้นถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้นะโอ้ยเมืองไทยนี่จะเป็นประเทศที่น่าอยู่มาก เจ้าค่ะเจ้าค่ะเรามีอะไรดีๆเยอะแยะอยู่แล้วนะเจ้าค่ะ เราจะป้องกันตรงเจ้ากามตรงนี้ได้เนี่ยไม่ให้มันมากัดกินหัวใจของเรานั่นก็คือการที่เราหาความสุขในภายในนะทั้งคนที่แต่งงานแล้วก็ตามคนที่เป็นโสดก็ตามคุณมีลูกคุณคิดอยากจะมีลูกหรือคุณยังไม่มีลูกก็ตามเนี่ยคุณควรจะต้องมาหาความสุขในภายในนะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องสังกตายแต่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐแต่ความสุขที่ดีกว่าแล้วก็เวลาที่เราจะมาหาความสุขที่เกิดจากในภายในตรงนี้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ได้เป็นเรื่องหลุดโลกไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำได้เฉพาะบางคนนะฉันทำไม่ได้ฉันไม่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนทำได้แต่ถ้าคุณมีผัสสะคุณมีจิตแต่คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คุณทำได้แน่ถ้าคุณยังไม่ได้เคยทำอนันตริยกรรมนะในชาตินี้ไม่ได้ฆ่าพ่อไม่ได้ฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ไม่ได้ทำสงฆ์ให้แตกกันนะไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นไปได้ถ้าเราจะทำจิตให้สงบได้ จะ ทำจิตให้มีความหลุดออกจากกามตรงนั้นได้แต่ต้องทำได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลายคนที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปรุณเนี่ยโยมคิดว่าพอฟังพระอาจารย์ใช้คำพูดว่าหาความสุขจากภายในเนี่ยเราเข้าใจเลยเจ้าค่ะแต่โยมก็อยากจะขออนุญาตว่าเผื่อจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจคำนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะว่าการที่คนเราเนี่ยหากว่าเราอาจจะเกิดอยู่ในที่มืดนะเจ้าคะเราอยากไปในทางสว่างหรือแม้แต่หลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีอาชีพที่มันอย่างที่ว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยถ้าเราจะกลับเนื้อกลับตัวยังไม่สายเกินไปใช่ไหมเจ้าคะควรจะทำอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ ต่อให้คุณอายุ90ก็ตามนะจะคิดว่าฉันจะทำดีวันนี้ไม่มีความสายเลยไม่สายถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำดีวันนี้นั่นดีแล้วยิ่งถ้าคุณอยู่ในช่วงต้นของชีวิตอายุไม่ถึง30นะ20กว่าๆโอ้ยหรือวัยรุ่นก็ตาม12 13คิดว่าฉันจะทำความดีไม่ให้ฉันจะประมาทนั่นดีมากๆนะเราจะเริ่มยังไงเริ่มที่ศีลเลยนะเริ่มที่กายเริ่มที่ปากของเราก่อนนะเริ่มที่ปากของเราเริ่มที่กายของเรามือของเรานะแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงความสุขที่เกิดจากในภายในเราเอาเข้าไปในจิตนะเราเข้าไปในจิตก็คือว่าเราพยายามที่จะฝึกสตินะเรารักษาศีลได้เนี่ยยังไงศีลเนี่ยก็เป็นไปเพื่อสมาธิอยู่แล้วนะเราก็แน่นอนการพูดการฟังการคิดการเขียนพวกนี้ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิแล้วมาปรับปรุงนิดหน่อยแต่งตรงนั้นทำตรงนี้ฝึกให้มีทักษะมากขึ้นนะเราก็จะทำตรงนี้ให้มันได้คล่องแคล่วนะเริ่มจากสติของเรานะเริ่มจากศีลก่อนก็ได้นะมีศีลมีสติเป็นอย่างดีละชื่อว่าเรารักษาจิตละนะจิตที่ได้รับการรักษาตรงนี้นะจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้รูปแบบ ศีลก็คือศีล5นะเจ ้ าค่ะ ศีล5ธรรมดา 5ข้อนี่แหละ ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นรูปแบบจะเป็นไม่เป็นรูปแบบก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาไปนั่งสมาธิถ้าคุณมีเวลาไปยิมไปออกกำลังกายนะไปฟิตเนสคุณวิ่งนะคุณเดินคุณก็ทำสมาธิไปด้วยได้นะคุณมีสติในลมหายใจก็ทำไปถ้าคุณฟังธรรมะคุณก็มีสติลมหายใจไปด้วยตรงนี้ชื่อว่าเราฝึกอยู่ตลอดล่ะนั้นเราจะหาความสุขจากในภายในได้ เจ้าค่ะแล้วเราก็ยืนยันได้เลยนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่ได้มีการฝึกที่จะมีสมาธิ หาความสุขจากภายในนั้นเนี่ยจิตใจก็สงบลงอย่างแท้จริงนะเจ้าคะมีความสุขอยู่ได้จริงๆอันนี้เป็นข้อที่พิสูจน์กันได้เลยนะเจ้าคะอีกอย่างนึงก็คือโยมคิดว่าพอเรามีจิตใจสงบลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีพลังใจพลังจิตที่เข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะต่อสู้กับชีวิตอันวุ่นวายมากยิ่งขึ้น มีการแข่งแย่งชิงดีมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะเจ้าคะ แล้วถ้าสมมุติว่าอยู่มาวันหนึ่งเราได้ยินเสียงเพลงที่เขาเปิดเพลงคนอกหักหรือเปิดเพลงคนโสดหรือเปิดเพลงคนหย่าหรือเปิดเพลงอะไรก็แล้วแต่นะที่มันจะทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวฟังแล้วว่าโอ้ยทำให้มีความโหย เศร้าเจ้าค่ะ เราจะไม่เศร้านะเราจะเรียกว่าสามารถที่จะควบคุมจิตของเราได้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเอ้ยฉันจะมีฉันจะไม่มีฉันจะทำฉันจะไม่ทำนะเราตัดสินใจได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นทาสของเสียงที่มากระทบอันนี้คือดีกว่าด้วยซ้ำ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ฝากไว้ในรายการธรรมรับรุณในเช้าวันนี้นะคะค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่โยมอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์นะเจ้าค่ะได้พูดสักการะตรงนี้นิดนึงก็เป็นประเด็นเรื่องของการมีลูกไม่มีลูกเนี่ยเจ้าค่ะมีคำที่ชาวบ้านเรามักจะพูดกันนะเจ้าค่ะว่าการมีลูกเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้แบบว่ามีบุญเหลือเกินมีลูกมากมายไปคอยเลี้ยงอะไรต่างๆนานานะเจ้าค่ะเรียกว่าตายนอนตายตาหลับมีลูกหลานไปคอยเลี้ยงดูแต่บางคนที่ไม่มีลูกนี่เขาบอกว่าโอ้เป็นคนที่แบบอาภัพมากเลยแต่ว่าโยมก็ไม่ได้ยินอีกนะเจ้าค่ะตอนนี้มีคนพูดเริ่มพูดแล้วว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยที่มีการแข่งแย่งชิงดีบางทีท้องอยู่นี่ต้องรีบไปฝากเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วนะเจ้าค่ะเพราะมันแย่งกันเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยก็เลยเกิดมีคำพูดขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคนที่คุณไม่มีลูกเนี่ยคุณมีบุญแล้วคุณไม่ได้ว่าจะต้องไปใช้หนี้กรรมกับไอ้แบบกับไอ้ชีวิตคนคนนึงที่คุณต้องไปเลี้ยงดูไปรับผิดชอบมันอาจจะดีอาจจะชั่วทำให้คุณทุกข์ร้อนใจตลอดเวล า ดังนั้นคุณไม่มีลูกนี่คุณมีบุญที่แต่นี้โยมจะขออนุญาตเรียนถามเป็นการส่วนตัวว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันยังไงว่าทางศาสนาเพื่อศาสนาเราเนี่ยมีการกล่าวถึงตรงนี้บ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็พูดถึงการที่มีบุตรภรรยามีทาสทาสีมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์เยอะแยะไปหมดนะพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงอยู่นะคือคนที่บริโภคกามเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าต้องมีลูกเยอะๆถึงจะดีใช่ไหมคนที่มีความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็จะว่ามีภรรยามีบ้านมีครอบครัวดีนะอันนั้นก็ดีตามความเห็นของคนที่บริโภคกามนั่นตามความเห็นคนที่บริโภคกามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบ่งบอกได้ถึงบ้างว่าคนที่เขาบริโภคกามก็มีลูกและลูกเขาออกมาดีนะอันนี้แสดงว่าเขาก็มีบุญดีเหมือนกันแต่ในทางตรงข้ามทำให้เราเห็นเรื่องที่แย่ๆเยอะก็เลยมีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความเห็นว่างั้นไม่มีลูกดีกว่านะคือใครจะมีปากยังไงก็พูดไปได้ทั้งนั้นนะเอาความเห็นของพระพุทธเจ้าดีกว่านะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีการหลีกออกจากกามเป็นสิ่งดีบางคนมีลูกก็ไม่ได้จมอยู่ในกามก็มีบางคนไม่มีลูกแต่กลับจมอยู่ในกามก็มีนะคือการมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงว่าคุณจะต้องหลีกออกจากกามได้หรือไม่นะมันไม่แน่แต่ว่าการมีลูกนะมากๆแล้วก็การที่ครอบครัวมีความเต็มพร้อมขึ้นมาเนี่ยอันนี้แสดงลักษณะถึงของคนที่สมบูรณ์ของคนที่บริโภคกามนะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นะมีบุตรภรรยาทาสทาสีพวกนี้เคยบอกไว้อยู่นะอย่างไรก็ตามเราควรจะต้องหลีกออกจากกามอันนี้เป็นคำแนะนำของพระพุทธเจ้าธรรมะก็พูดตามท่านอย่างนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก่อนที่จะจากกันไปในเช้าวันนี้ผมคิดว่าเรามีช่วงเวลามากพอที่จะอธิบายท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบถึงของขวัญวันปีใหม่พุทธศักราช2557ก็คือการทำซีดีนะเจ้าค่ะในปีนี้เมื่อเช้าเมื่อวานนี้พระอาจารย์บอกแล้วว่าปีนี้จะทำซีดีมีถึง7แผ่นทีเดียวที่จะแจกให้เพราะว่าในปีก่อนทำดีวีดีนี่หลายท่านก็ไปเปิดแผ่นแล้วฟังไม่ได้เพราะมันจะต้องมีระบบเฉพาะดีวีดีใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ ทีนี้พระอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะบอกได้ไหมเจ้าคะว่าตอนนี้อย่างเมื่อวานเราประกาศแล้วเนี่ยเริ่มเขียนจดหมายมาขอได้เลยแล้วก็กระบวนการผลิตนี้พอจะส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังที่ท่านได้เขียนจดหมายสอดส่องปิดสแตมป์มาเนี่ยสักเมื่อไหร่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็คิดว่าจะส่งได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะส่งไปตามไปรษณีย์ที่ซองที่ท่านผู้ฟังส่งมานี่แหละนะก็คือให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเอาซองกันกระแทกมาไปซื้อซองกันกระแทกนะจะเป็น A4 ก็ได้ A5 ก็ได้นะแล้วที่ซองกันกระแทกเนี่ยจ่าหน้าซองถึงตัวคุณเองนะทางสพท.เนี่ยจะเอาซองเนี้ยใส่นะไอ้เจ้า CD ต่างๆเนี่ย แล้วก็ข้อมูลต่างๆกลับไปให้ท่านฟังดังนั้นซองนี้ให้เขียนจ่าหน้าถึงตัวเองแล้วก็ติดสแตมป์9บาทนะบนซองนี้นะพับซองนี้ให้ดีใส่ไว้ในอีกซองหนึ่งซองที่2ที่เอาซองกันกระแทกใส่เข้าไปเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้นะเป็นซองกระดาษธรรมดาก็ได ้ถูกค่ะ นะซองกระดาษธรรมดาที่มีซองกันกระแทกใส่อยู่เนี่ยซองกันกระดาษธรรมดาเนี่ยให้เขียนถึงวิทยุประเทศไทยนั่นคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นั้นติดสแตมป์ก็ติดสแตมป์กันกี่บาทนะคุณสนใจตอนนี้3บาทใช่ไหม เจ้าค่ะประมาณนั้น แล้วก็ส่งมาที่วิทยุประเทศไทยนั้นที่ถนนวิภาวดีรังสิต รายการธรรมารับบทด้วยนะเจ้าค่ะ แล้วพอคุณทรงพลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่สวทก็รับมาเสร็จปุ ๊ บเขาก็จะเปิดดูนะถ้าเห็นซองในที่มีชื่อท่านผู้ฟังอยู่แล้วก็มีสแตมป์9บาทติดด้วยเนี่ยเขาก็จะเอาซีดีนะที่เราทำไว้นะเป็นกล่องอยู่ในแพ็กเกจอย่างดีนะใส่เข้าไปในซองนี้แล้วก็ให้บุรุษไปรษณีย์มารับไปนะบุรุษไปรษณีย์เขาก็จะเอาไปส่งถึงท่านผู้ฟังนั่นเองง่ายๆ ก็เอาไปเปิดฟังกันได้เลยนะเจ้าค่ะปีนี้อาจารย์ดีไซน์แบบอย่างดีเลยนะเจ้าค่ะรวมกัน7แผ่นเลยอยู่ในกล่องเดียวกัน ใช่ซึ่งเราคิดว่าจะทำสักประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งนะประมาณสัก15วันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะรอจดหมายของท่านผู้ฟังอะไรต่างๆนะเตรียมการอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งให้ออกจากสวทเนี่ยภายในวันที่1ธันวาคมได ้ อย่าส่งมาที่วัดป่าดอนไอโศกนะเพราะว่าจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มีอาสาสมัครช่วยทำให้นะให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะถ้าจะขอรับซีดีให้ส่งไปที่นู่น แห่งเดียวเลยนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆแห่งเดียวที่นู่น เจ้าค่ะแล้วก็อย่างปีที่แล้วที่ผ่านมานี่มีญาติโยมหลายๆท่านนะเจ้าค่ะที่ว่าอยากจะร่วมหมายถึงว่าทําบุญคือทําซีดีเพื่อที่จะแจกเป็นธรรมทานด้วยอันนี้ก็โยมขออนุญาตเลยว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ใดนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการเรียลัยนะคะหลายท่านเนี่ยอย่างที่ส่งมานี่ก็ส่งตัวแลกเงินไปรษณีย์มาส่งมาในนามฉันเองด้วยซ้ําไปฉันก็จะได้นำเงินที่ถวายต่อไปถวายพระอาจารย์ต่อไปค่ะดังนั้นปีนี้บอกเนื่อนๆเลยค่ะว่าถ้าใครการที่จะทำบุญวันขึ้นปีใหม่ในรายการรับปรุณก็คือนำเอาทุนนั้นเนี่ยมาทำซีดีแจกเพราะว่าชุดนี้เป็นแพ็คเจจดีเนี่ยราคาประมาณ50กว่าบาทใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เท่าไหร่ประมาณ52บาทต่อ 52บาทต่อชุดอันนี้เป็นแบบเป็นต้นทุนเลยดังนั้นหลายท่านที่อยากจะทำบุญตรงนี้ท่านก็ขออนุญาตนี้เรียนเชิญนะคะว่าถ้าสนใจก็เขียนหมายถึงว่าโอนเงินแจ้งไปได้นะคะที่เข้าที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีชื่อบัญชีนะคะสื่อธรรมะวัดป่าดอนไฮโซค่ะชื่อบัญชีสื่อธรรมะวัดป่าดอนไฮโซธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรเลขที่401-3-282-40-2ค่ะ401-3-282-40-2นะคะอันนี้ไม่เสียค่าโอนนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญอันนี้ก็แล้วแต่จิตศรัทธาของท่านต้องการนั้นก็มาได้เลยเพราะปีนี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะเริ่มมาแผนกันเนิ่นๆแล้วก็สามารถแจกจ่ายท่านได้ฟังทางปีใหม่แน่นอนนะคะค่ะก็ต้องขอนำท่านผู้ทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหส่งอีกครั้งนึงนะคะรวมทั้งตัวท่านเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เราหลายๆคนที่อยากจะทำตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นการเผยแพร่เป็นธรรมทานกันจริงๆให้ธรรมะเป็นทานนั้นถือว่าเป็นการให้ที่ดีเหลือเกินสูงสุดเหลือเกินนะคะค่ะนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแค่นี้นะคะเวลาหมดลงพบกันใหม่ในช่วงสักการะอาทิตย์หน้าช่วงนี้พบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับปรุณนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมผ่าน ดูเจ้าค่ะ